فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ดังนั้นลูตได้ศรัทธาต่อเขาและเขาอิบรอฮีมกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นผู้อพยพไปหาพระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ วะวะฮะบนาละฮูอิสฮากะวะยะอ์กูบวะจะอัลนาฟีซุรรียะติฮิมนุบูวะตวัลกิตาบวะอาตัยนาฮูอัจรฮูฟิดดุนยาวะอินนะฮูฟิลอาคิเราะติละมินัสศอลิฮีน และเราได้อิสฮากและยะกูบแก่เขาและเราได้การเป็นนบีและคัมภีร์แก่ลูกหลานของเขาและเราได้แก่เขาซึ่งรางวัลของเขาในโลกนี้และแท้จริงในปรโลกนั้นเขาจะอยู่ในหมู่คนดี วะลูตันอิซกาลลิกอมิฮิอินนะกุมละตะตูนัลฟาฮิชะตะมาซะบะกะกุมบิฮามินอะฮัดมินัลอาลามีน และจงรำลึกถึงลูตเมื่อเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าแท้จริงพวกเจ้าได้กระทำการลามกซึ่งไม่มีผู้ใดในโลกกระทำมาก่อนพวกเจ้าเลย อินนะกุมละตะตูนัรริจาลวะตักตะอูนัสซะบีลวะตะตูนฟีนาดีกุมุลมุนกัรฟะมาคานะจาวาบกอมิฮิอิลลาقالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين แท้จริงพวกเจ้าสมสู่กับพวกผู้ชายและปล้นสะดมบนทางหลวงกระนั้นหรือและกระทำอาณาจารในที่ชุมนุมของพวกเจ้าแต่คำตอบของกลุ่มชนของเขาไม่ใช่อื่นใดนอกจากกล่าวว่าจงนำการลงโทษของอัลลอฮ์มาให้แก่พวกเราสิหากท่านอยู่ในหมู่ผู้พูดจริง قال رب انصرني على القوم المفسدين เขาลูตกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดช่วยฉันให้ได้รับชัยชนะเหนือกลุ่มชนผู้บ่อนทำลายด้วยเถิด ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكونأهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين และครั้นเมื่อทูตมาลาอิกะห์ของเราได้มาหาอิบรอฮีมพร้อมด้วยข่าวดีพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราเป็นผู้ทำลายชาวตำบลนี้เพราะว่าชาวตำบลนั้นเป็นผู้อาธรรม กาลอินนะฟีฮาลูตากาลนะห์นุอะลัมบิมันฟีฮาلننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين เขาอิบรอฮีมกล่าวว่าแท้จริงในตำบลนั้นมีลูตอยู่ด้วยพวกเขากล่าวว่าเรารู้ดีว่ามีใครอยู่ในนั้นแน่นอนเราจะช่วยเขาและบริวารของเขาให้รอดพ้นเว้นแต่ภรรยาของเขาเพราะนางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين และเมื่อทูตมาลาอิกะห์ของเราได้มาหาลูตเขาลูตเป็นทุกข์เพราะพวกเขาและกลัวที่จะให้ความคุ้มครองไม่ได้ดังนั้นมาลาอิกะห์จึงกล่าวว่าอย่ากลัวและเศร้าโศกเสียใจเลยแท้จริงเราเป็นผู้ช่วยเหลือท่านและบริวารของท่านเว้นแต่ภรรยาของท่านเพราะนางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ถ้าจริงเราเป็นผู้นำการลงโทษจากฟากฟ้าสู่ชาวตำบลนี้เนื่องจากพวกเขาทำชั่ว وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ และโดยแน่นอนเราได้ทิ้งสัญญาณอันชัดแจ้งของตำบลนี้ไว้สำหรับกลุ่มชนผู้ใช้ปัญญา وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ และยังเมืองมัดยันเราได้ส่งพี่น้องของพวกเขาคือสุไอไปเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยจงเคารพสักการะอัลเลาะห์เถิดและจงกลัวต่อวันสุดท้าย และอย่ามุ่งทำความเสียหายในแผ่นดินโดยเป็นผู้ทำชั่วแต่พวกเขาได้ปฏิเสธเขาชูไอดังนั้นแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงได้ประสบแก่พวกเขาและพวกเขาได้ประสบความหายนะนอนตายพังภาพ อยู่ในบ้านของพวกเขาเองวะอาดันวะซะมูดวะกัดตะบัยยะนะละกุมมิมมะซาคินฮิมวะซัยยะนะละฮุมอัชชัยฏอนอะอ์มาละฮุมฟะซัดดะฮุมอะนิสซะบีลวะกานูมุสตับศิรีนและอาดและสมูดและได้เป็นที่ประจักษ์แก่พวกเจ้าแล้วจากที่พำนักของพวกเขา และชัยฏอนได้ทําให้การงานของพวกเขาเป็นที่สวยงามแก่พวกเขาแล้วมันได้หันเหพวกเขาออกจากแนวทางโดยที่พวกเขาเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาวะกอรูนวะฟิรเอานวะฮามานวะละกัดจาอะฮุมมูซาบิลบัยนาติฟัสตักบะรูฟิลอัรฎวะมากานูซาบิกีน และเราได้ทำลายกอรูนและฟิรเอาและฮามานและโดยแน่นอนมูซาได้มายังพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่พวกเขาหยิ่งผยองในแผ่นดินและพวกเขาก็หาได้รอดพ้นไปจากเราไม่ من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون และในแต่ละคนเราได้ลงโทษตามความผิดของเขาเช่นบางคนในหมู่พวกเขาเราได้ส่งลมพายุร้ายทำลายเขาและบางคนในหมู่พวกเขาเราได้ลงโทษพวกเขาด้วยเสียงกัมปนาตและบางคนหมู่พวกเขาเราได้ให้แผ่นดินสูบและบางคนในหมู่พวกเขาเราได้ให้เขาจมน้ำตายและอัลลอฮ์นั้นมิได้ทรงอธรรมแก่พวกเขาแต่พวกเขาเองต่างหาก ที่ทำต่อตัวของพวกเขาเองมะซะลุลละซีนะตะคะซูมินดูนิลลาฮิเอาลิยาอ์กะมะซะลิลอันกะบูตกะมะซะลิลอันกะบูตอิตตะคะซัตบัยตันวะอินนะเอาฮะนัลบุยูตละบัยตุลอันกะบูตลอกานูยะอ์ลามูน อุปมาบรรดาผู้ที่ยึดเอาอื่นจากอัลเลาะห์เป็นผู้คุ้มครองดังอุปมาแมงมุมที่ชักใหญ่ทำรังและแท้จริงรังที่บอบบางที่สุดคือรังของแมงมุมหากพวกเขารู้ แท้จริงอัลเลาะห์ทรงรอบรู้สิ่งใดๆที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากพระองค์ และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون และเหล่านี้คืออุปมาทั้งหลายที่เราได้เปรียบเทียบมันสำหรับมนุษย์แต่ไม่มีผู้ใดตระหนักมันดอกนอกจากผู้มีความรู้เท่านั้น خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين الله ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความเป็นจริง แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย อุตลุมาอูฮียะอิลัยกะมินัลกิตาบวะอะกิมิศศอลาห์อินนัสศอลาตะตันฮาอะนิลฟะห์ชาอิวัลมุนกัรวะละซิกรุลลอฮิอักบัรวัลลอฮุยะอ์ลัมมาตัศนะอูน เจ้าจงอ่านสิ่งที่ถูกองค์การมายังเจ้าจากคัมภีร์และจงปฏิบัติละหมาดเพราะแท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งการทำลามกและความชั่วได้และการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่มากและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ วะลาตุจาดิลูอะห์ลัลกิตาบอิลลาบิลลตีฮิยะอะห์ซะนอิลลัลละซีนฎอลมูมินฮุมوقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون และพวกเจ้าอย่าโต้เถียงกับชาวคัมภีร์เว้นแต่ด้วยวิธีที่ดีกว่านอกจากบรรดาผู้อธรรมในหมู่พวกเขาและพวกเจ้าจงกล่าวว่าเราศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานแก่เราและสิ่งที่ถูกประทานแก่พวกเจ้าและพระเจ้าของเราและพระเจ้าของพวกเจ้าทรงเอกะและเราเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์ วะกะซาลิกะอันซัลนาอิลัยกัลกิตาบฟัลละซีนาอาตัยนาฮุมุลกิตาบยูมินูนบิฮวะมินฮาอูลาอิมัยوَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ และเช่นนั้นแหละเราได้ประทานคัมภีร์แก่เจ้าดังนั้นบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคัมภีร์แก่พวกเขาพวกเขาก็ศรัทธาต่อมันอัลกุรอานและในหมู่เขาเหล่านั้นมีผู้ศรัทธาต่อมันและไม่มีผู้ใดปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเรานอกจากผู้ปฏิเสธศรัทธา وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَغْتَابَ الْمُبْطِلُونَ และก่อนหน้านี้เจ้าไม่ได้อ่านคัมภีร์ใดๆและเจ้าไม่ได้เขียนมันด้วยมือขวาของเจ้ามิฉะนั้นแล้วพวกกล่าวความเท็จจะสงสัยอย่างแน่นอน บัลฮุวะอายาตุนบัยยินาตุนฟีซุดูริลละซีนอูตุลอิลมวะมายัจฮะดุบิอายาตินาอิลลัซซอลิมูน มิใช่เช่นนั้นดอกมันคือองค์การทั้งหลายอันชัดแจ้งอยู่ในหัวอกของบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้และไม่มีผู้ใดปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเรานอกจากพวกอาธรรม وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين และพวกเขากล่าวว่าทำไมสัญญาณต่างๆจากพระผู้อภิบาลของเขาจึงไม่ถูกประทานมาอย่างเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงสัญญาเหล่านั้นอยู่ที่อัลเลาะห์และฉันเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้น อะวะลัมยักฟิฮิมอันนาอันซัลนาอะลัยกัลกิตาบยุตลาอะลัยฮิมอินนะฟิซาลิกะละเราะห์มะตันวะดิกรอลิกอมียุมินู มีเพียงพอแก่พวกเขาดอกหรือที่เราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่เจ้าซึ่งได้ถูกอ่านให้แก่พวกเขาฟังแท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นความเมตตาและเป็นข้อตักเตือนแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธาก ุลกะฟาบิลลาฮิบัยนีวะบัยนะกุมชะฮีดายะอ์ลัมมาฟิสสะมาวาติวัลอัรฎوالذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพอเพียงแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานระหว่างฉันและพวกเจ้าพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและบรรดาผู้ที่เชื่อในความเท็จและปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้ขัดทุน วะยัสตะจิลูนะกะบิลอะซาบวะลาอูลาอัจลุมมุซัมมัลละจาอะฮุมุลอะซาบวะลายะตียันนะฮุมบัฆตะตันวะฮุมลายะชอรูน และพวกเขาเร่งเร้าเจ้าในเรื่องการลงโทษและหากไม่ใช่เวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้วการลงโทษก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างแน่นอนและมันจะเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างฉับพลันโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัว ยัสตะจิลูนะกะบิลอะซาบวะอินนะจะฮันนะมะละมุฮีตะตุนบิลกาฟิริน พวกเขาเร่งเร้าเจ้าในเรื่องการลงโทษและแท้จริงนรกยานนำนั้นได้ล้อมพวกปฏิเสธศรัทธาไว้อย่างแน่นอน ยะมายักชาฮุมุลอะซาบมินฟาวกิฮิมวะมินตะฮตอัรจุลิฮิมวะยะกูลดูกูมากุนตุมตะมะลูน วันซึ่งการลงโทษจะครอบคลุมพวกเขาจากข้างบนและพวกเขาและจากใต้เท้าของพวกเขาและพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสสิ่งที่พวกเจ้าได้ก่อกรรมไว้เถิด يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون โอ้พวงบ่าวของข้าที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงแผ่นดินของข้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลดังนั้นเฉพาะข้าเท่านั้นที่พวกเจ้าจงเคารพภักดี كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ทุกๆชีวิตเป็นผู้ลิ้มรสความตายและพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอย่างเรา والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين และบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายแน่นอนเราได้พวกเขาพำนักอยู่ในห้องพิเศษแห่งสวนสวรรค์ณเบื้องล่างมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลรางวัลของผู้กระทำความดีช่างดีจริง ๆ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون บรรดาผู้อดทนโดยที่พวกเขาให้ความไว้วางใจแด่พระผู้อภิบาลของพวกเขา วะกะอัยมินดาلا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم และสัตว์กี่ชนิดที่มันไม่สามารถแสวงหาเครื่องยังชีพของมันอัลลอฮ์ทรงประทานเครื่องยังชีพให้แก่พวกมันและแก่พวกเจ้าและพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู ้ ولئن سألتهممن خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون และถ้าเจ้าถามพวกเขาใครเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและเป็นผู้ทำให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์และทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่น الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم Allah ทรงให้เครื่องยังชีพอย่างกว้างขวางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากวงบ่าวของพระองค์และทรงให้คับแคบแก่เขาแท้จริง Allah เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ และถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเล่าทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้า แล้วทรงทำให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากเกิดความแห้งแล้งแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่พวกเขาส่วนมากไม่ใช้สติปัญญาใคร ่ครวญ และการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดเว้นแต่เป็นการละเล่นการสนุกร่าเริงแต่แท้จริงสถานที่ในปรโลกนั้นมันคือชีวิตที่แท้จริงอย่างแน่นอนหากพวกเขาได้รู ้ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ดังนั้นเมื่อพวกเขาได้ขึ้นขี่เรือพวกเขาก็วิงวอนต่ออัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้ขึ้นบกแล้วพวกเขาก็ตั้งภาคีต่อพระองค ์ เพื่อพวกเขาจะได้เนรคุณต่อสิ่งที่เราได้ประทานแก่พวกเขาและเพื่อพวกเขาจะได้หลงระเริงแล้วพวกเขาก็จะได้รู ้ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าเรากำหนดเขตห่วงห้ามให้เป็นที่ปลอดภัยขณะที่ผู้คนรอบๆพวกเขาถูกลักพาตัวไปแล้วพวกเขายังจะศรัทธาต่อความเท็จและพวกเขายังจะเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลเลาะห์อีกหรือ วะมันอัซลัมมิมมันอิฟตะรออะลัลลอฮิกะซิบันเอากัซซะบะบิลฮักลัมมาจาอะอะไลซะฟีญะฮันนัมมัซวัลลิลกาฟิรีน และใครเล่าจะอาธรรมยิ่งกว่าผู้กุความเท็จให้แก่อัลเลาะห์หรือปฏิเสธสัจธรรมเมื่อมันได้มาอย่างเขาที่พำนักในนรกยะฮันนัมนั้นมิใช่สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดอกหรือ วัลลดีนจาฮาดูฟีนาลานะฮดียันนะฮุมซุบุลนาวะอินนัลลอฮะละมะอัลมุห์ซิน และบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของเราแน่นอนเราจะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาสู่ทางของเราและแท้จริงอัลเลาะห์ทรงอยู่ร่วมกับผู้กระทำความดีทั้งหลาย